چاند رات یا عید کے دن بننے والے مدنی قافلوں کے مسافرین. آمین. رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمدللہ آج 1434 سنہ ہجری کے ماہ رمضان المبارک کا دسواں روزہ ہے. نماز ظہر پڑھ کر عاشقان رمضان عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہیں. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجئے, ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں, بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا, بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے. صلوا علی الحبیب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام سردار عمران احمد بلوچ ہے اور میں صدر ہوں پاکستان جرنلسٹ کونسل کا اور ایڈیٹر ہوں روزنامہ کا. میں آج مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا خصوصاً محترم الیاس قادری صاحب کو, اور دل کی اتھا گرائیوں سے ان کو جو ہے میرے جو ہے نا نیک تمنائیں ہیں کہ آج مدنی ٹی وی کی جو ہے 5 سال مکمل ہونے پر, اس کی سالگرہ پر, اور اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مدنی ٹی وی جو ہے یہ پاکستان سمیت پوری دنیا میں واحد ایسا ٹی وی ہے جو آج اس فتنہ کے دور میں جس نے ثابت کر دیا کہ ایک ٹی وی جس کو فتنہ سمجھا جاتا تھا اس میں ایک بغیر عورت کے, بغیر کمرشل کے, بغیر کسی فتنے کے, بغیر کسی فساد کے, بغیر کسی مسئلے کے, ایک اتنے بڑے نیٹ ورک کو انہوں نے اتنے پاک مقصد کے لیے استعمال کر دکھایا, تو میرے خیال میں اس سے پہلے ناممکن تھا. میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دینی مسئلہ الیاس قادری صاحب سے ضرور پوچھنا چاہوں گا. ہماری دنیا میں, ہمارے پورے ملک میں جو ایک فحاشی کا غلبہ ہے, تو میں صرف میرا سوال یہ ہے کوئی ایسا طریقہ, کوئی ایسی بات جو آپ ہمیں جو ہے نا رہنمائی فرمائیں کہ اس سے جو ہے پیچھے چھڑایا جا سکے, اس سے جو ہے نا جی چھڑایا جا سکے. آپ کے بھلے جذبات کا شکریہ, حوصلہ افزائی فرمائی آپ نے. مدری چینل دیکھتے بھی رہیے, اپنے اطراف میں, اپنے ماتحتوں میں اس کا رواج دیجئے, اس کی کارکردگی لیجئے کہ دیکھتے ہیں یا کیا. تو اگر مدنی چینل معاشرے میں عام ہو گیا تو آپ کے سوال کا جواب مل جائے گا انشاءاللہ. یہاں مدنی بہاریں چلتی رہتی ہیں مدنی چینل پر کہ فیشن پرست گلیوں بازاروں میں بے پردہ گھومنے والیاں اور طرح طرح کے گناہوں میں مشغول کئی عورتیں جو ہیں وہ مدنی چینل دیکھ کر الحمدللہ انہوں نے شرعی پردہ اختیار کیا, توبہ کی اور اسلامی بہنیں بن گئی. یہ آئے دن مطلب مدنی چینل کے بارے امید آپ سنتے رہتے ہوں گے, کتابوں میں بھی لکھی ہوئی ہیں. تو ویسے ہم فحاشی کے بارے میں سمجھاتے بھی رہتے ہیں اور یہ سمجھانے ہی کی برکت سمجھیے کہ کئی اسلامی بہنیں جو ہیں انہوں نے شرعی پردہ اختیار کیا ہے, اور چونکہ اسکرین پر ان کو لانا نہیں ہے ورنہ ہم یہ فیصلہ نہیں کر پاتے کہ ہمارے پاس صحیح بھائی زیادہ ہیں یا صحیح بہنیں زیادہ ہیں دعوت اسلامی میں. تو آپ قریب آئیے, دعوت اسلامی کو قریب سے اندر آ کر دیکھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ ہزاروں نہیں لاکھوں اسلامی بہنیں دعوت اسلامی کی برکت سے, مدنی چینل کی کوششوں سے, اللہ کی رحمت سے وہ فحاشی سے نکل کر با پردہ بن گئی ہیں الحمدللہ. تو یہ علاج الحمدللہ مدنی چینل بھی کر رہا ہے, دعوت اسلامی بھی کوئی 33-35 سال سے کر رہی ہے اللہ کی رحمت سے, اور اللہ کا کرم ہے کہ کچھ نہ کچھ کامیابی حاصل ہو رہی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام مختار احمد, میں ضلع بدین شہر ماتلی سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ میں روزہ رکھتا ہوں دن میں اور رات کو کام کرتا ہوں, تو ابھی مجھے پوچھنا یہ ہے کہ ساری رات کام کرتا ہوں پھر روزہ رکھ کے فجر پڑھ کے سو جاتا ہوں, تو ابھی اس میں مجھے کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ یہ آپ کا روزہ نہیں ہوگا کیونکہ آپ سارا دن سوتے ہو, تو ابھی شریعت اس معاملے میں کیا کہتی ہے؟ برائے مہربانی مجھے اس کا حل بتائیں. سونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, جنہوں نے آپ کو یہ کہا کیا وہ نہیں سوتے ہوں گے روزے میں؟ تو یہ ان کی غلط فہمی ہے. اگر کوئی سارا دن سویا رہے اور معاذ اللہ اس کی ساری نمازیں بھی قضا ہو جائیں تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا, البتہ اتنا نہ سوئے کہ نماز قضا ہو جائے, کہ گناہگار ہوگا اگر جان بوجھ کر ایسا کرے گا تو. ہاں, امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نے ضرور اس میں تصوف کے مدنی پھول ارشاد فرمائے کہ اگر یہ دن بھر سویا رہے گا روزہ رکھنے والا تو اس کو روزے کا پتہ کیسے چلے گا, یعنی روزے کی کئی حکمتیں جو ہے نا وہ اس سے چھوٹ جائیں گی. ہے کہ وہ نہ بھوک کا پتہ چلتا ہے نیند میں, نہ پیاس کا, نہ کمزوری کا احساس ہوتا ہے. تو روزے کا لطف اس میں ہے کہ بدن میں کمزوری محسوس ہو, پیاس سے زبان سوکھ رہی ہو, بھوک سے پیٹ جو ہے وہ کھانا مانگ رہا ہو, لیکن طرح طرح کی اس کو مطلب نہیں کہ احساس اس کو روزے کا ہو. تو یہ ایک روزے کا لطف ہے, روزے کی حکمت ہے اس میں, لیکن اس سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے. سونے سے پتہ نہیں چل رہا ٹھیک, یا کر وہ دونوں ٹائم ڈٹ کر بھی جو کھاتے ہیں وہ زیادہ ہی روزے میں ڈکارے لیتے ہوں گے اور ان کا پیٹ زیادہ ہی پریشان کرتا ہوگا. جو نارمل کھائیں گے نا, یعنی کہ خواہش تھی اور ہاتھ روک لیا اور بیچ میں طرح طرح کی اوئلی چیزیں نہیں کھاتے, کھچڑے چھولے وغیرہ, رات میں جو کھانا کھایا جاتا ہے نارمل وہ ہی جو کھائیں نا, کباب سموسے پکوڑوں سے بھی اجتناب کریں, پرہیز کریں, کبھی اکا دکا کھا لیا تو وہ الگ بات ہے. تو اس طرح اگر وہ کھانے میں احتیاط کریں گے تو ان کا روزہ جو ہے نا یہ خوشگوار گزرے گا, ورنہ جو بہت زیادہ کھاتے ہیں ان کو شاید اندازہ ہوگا میں جو کہنا چاہتا ہوں اس کا, کہ ان کا اور جو ہے نا بدن بوجھل ہو جاتا ہوگا روزے میں, ان کا موڈ خراب ہو جاتا ہوگا, اور جو کم کھاتے ہوں گے وہ فریش رہتے ہوں گے کسی حد تک. تجربہ کر لیجئے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب مدنی بہار مدنی چینل کے ناظرین و حاضرین، آپ کے موصول ہونے والے ایس ایم ایس، ای میلز، مکتوبات وغیرہ کی ضرورت نوک پلک سواری جاتی ہے اور الفاظ میں کمی بیشی کی جاتی ہے. جلاوالہ پنجاب پاکستان کی رہائشی شبیر رضا کے بیان کا لب لباب ہے. سن 1434 ہجری کے ماہ رمضان المبارک کی ساتویں شب بعد نماز ترابی مدنی چینل پر ٹیلی کاسٹ ہونے والا سلسلہ مدنی مذاکرہ مجھے دیکھنے کی سعادت نصیب ہوئی. اس کی بدولت فکر آخرت اور اعمال صالحہ کرنے کا مدنی ذہن ملا. اس پہ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے علم دین سیکھنے، حقوق العباد، نگاہوں کی حفاظت اور حیا سے متعلق مدنی پھولوں کی ترغیب دلائی. امیر اہل سنت کے ترغیبی مدنی پھول بڑے حکمت بھرے تھے. مدنی مذاکرہ دیکھ کر ایسی سوچ ملی کہ صبح نماز فجر کی نماز با جماعت ادا کرتے ہی والدین کی اجازت سے علم دین سیکھنے کی نیت سے اپنے قریبی مدنی مرکز میں ہونے والے 30 روزہ تربیتی کورس میں شریک ہو گیا ہوں. غالباً 30 روزہ تربیتی اعتکاف میں شریک ہو گئے ہیں. یہاں پہنچ کر کہتے ہیں کہ علم دین کا خزانہ ہاتھ آنے کے ساتھ ساتھ قلبی سکون ملا. تادمی تحریر میں نے نیت کی ہے کہ انشاءاللہ عز و جل مدنی حلیہ اپناؤں گا. فکر مدینہ کے ذریعے مدنی انعامات کا رسالہ پر کر کر ہر مدنی ماہ کے ابتدائی 10 دن کے اندر اندر اپنے ذمہ دار کو جمع کراؤں گا. اور انہوں نے نیت کی ہے کہ چاند رات کو مدنی قافلے میں بھی سفر کریں گے. فیضان مدنی مذاکرہ، فیضان مدنی مذاکرہ، ماشاء اللہ، فیضان مدنی مذاکرہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ کو اللہ عز و جل کی رحمت سے مدنی ماحول میسر آیا اور اس مدنی ماحول کی بدولت نماز، نوافل، روزہ، مدنی حلیہ سے آراستہ ہونے کا ذہن ملا. دعوت اسلامی کے کسی بھی شعبے سے برکت حاصل ہوئی، فلا فلا برائی چھوٹ گئی. ترغیب کی نیت سے اپنی چھوٹی ہوئی برائیاں، مثلا فلم بینی، فیشن پرستی، ڈکیتی وغیرہ سے جو اگر توبہ کی سعادت ملی ہو، تو دوسروں کی ترغیب کی نیت سے اپنی مدنی بہار ہاتھوں ہاتھ اس نمبر پر 02134942626 پر ریکارڈ اور اس ای میل ایڈریس madani.bahare@dawatislami.net پر آپ میل کر سکتے ہیں. بن پڑا تو ہم نوک پلک سوار کر دوسروں کی ترغیب کی خاطر یہ مدنی بہار بیان کریں گے. حضرت شیخ ابو الحسن علی قریشی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت پیران پیر روشن ضمیر غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، مجھے ایک کاغذ دیا گیا جو اتنا بڑا تھا کہ جہاں تک نگاہ پہنچے اس میں میرے اصحاب اور مریدین کے نام تھے جو قیامت تک ہونے والے تھے، اور مجھ سے کہا گیا کہ سب کو تمہارے صدقے بخش دیا گیا. میٹھے میٹھے سائیں بر مدنی چینل کے ناظرین، مدنی مذاکرے کے اندر جہاں میں بے شمار مدنی پھول سیکھنے سننے کو ملتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ توبہ کی بھی سعادتیں حاصل ہوتی اور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں امیر اہل سنت کے ذریعے داخل ہونے کا موقع بھی ملتا ہے. آئیے ہم بھی توبہ کریں اور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل ہو جائیں. امیر اہل سنت جو الفاظ ادا فرمائے آپ دہرائیں، اس کی برکت سے امیر اہل سنت کے ذریعے آپ سلسلہ عالیہ، قادریہ، عطاریہ میں داخل ہو جائیں گے. اور مدنی چینل کے ناظرین و حاضرین میں سے جو پہلے سے کسی سے مرید ہیں، چاہیں تو بیت برکت حاصل کر سکتے ہیں، یعنی آپ اپنے پیر صاحب ہی کے مرید رہیں گے. امیر اہل سنت فرمائے، مرید ہوتا ہوں میں تو آپ کہیے طالب ہوتا ہوں میں. ان شاء اللہ عز و جل اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا، اے اللہ میری توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان علی شان قادریہ رضویہ میں، میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے کار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا نور الله نور الله۔ بابا عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں موجود ایک اسلام بھائی سوال پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بابا جان، حیدرآباد جامعۃ المدینہ سے یہاں اعتکاف کے لیے آیا ہوں، 15 دن کے لیے 15 دن اعتکاف کروں گا اور آخر 15 دن انشاءاللہ عزوجل مدنی عطیات جمع کروں گا۔ میرا سوال یہ ہے، جو نئے اسلامی بھائی اعتکاف میں یہاں آتے ہیں، امامہ شریف زلفے اور مدنی اولیا بھی سجا لیتے ہیں، جب وہ اپنے گاؤں جاتے ہیں تو ان کو وہاں کے امام صاحب کہتے ہیں نماز پڑھائیں، اب ان کو نماز کے اتنے مسائل آتے نہیں ہیں تو وہ کیا کریں؟ پیار بابا جان رہنمائی فرمائیں، جزاک اللہ۔ اس کو سیکھنا چاہیے نا، نماز تو سب کو سیکھنی چاہیے، امامت صرف اس کو جاننا چاہیے جس نے امامت کرنی ہو، نماز پڑھانی ہو۔ امامت کے مزید مسائل ہیں، نماز کے اپنے مسائل، جس پر نماز فرض ہو گئی وہ تو ضروری ہے، اس پر فرض ہے کہ نماز کے کم از کم اتنے مسائل سیکھ لے کہ جس سے نماز درست ہو جاتی ہو، اور وہ بھی مسائل سیکھ لے کہ جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہو، پتہ نہیں چلے گا مطلب ٹوٹتی رہے گی نماز، فاسد ہوتی رہی۔ اور جو واجبات ہیں نماز میں ان کا سیکھنا بھی واجب، یہ بھی نہیں سیکھے گا تو گناہگار۔ نماز میں جو سنتیں ہیں اس کا سیکھنا سنت، نماز میں جو مستحب ہیں ان کا سیکھنا مستحب۔ تو یہ کہ نماز سیکھ لیں، اور داڑھی امامہ یا سفید چادر اوڑھ لینا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ امام صاحب بن جائیں، اور امامت کے قابل ہو گئے. اماموں کو بھی چاہیے کہ صرف داڑھی دیکھ کر کسی کو آگے نہ بڑھا دیا کریں. اب یہ کہ آپ کو اصرار کریں امام صاحب تو آپ معذرت کر لیا کریں کہ میں نہیں پڑھا سکتا, تو اب یہ کہ گن پوائنٹ پر تو آپ کو کوئی مسئلے پر کھڑا نہیں کرے گا. گدگدی بعض لوگوں کو ہوتی ہے, نانا نانا کر کے بڑھ جاتے ہیں آگے پڑھا ڈال کے, پھر اس میں تھوڑی عزت بنتی ہے نا. تو یہ کہ اس طرح عزت بنانے کے لیے یا مروت میں ایسے شخص نے نماز پڑھا دی جو امامت کا اہل نہیں تھا یا اس کی نماز درست ہی نہیں تھی, مثلا نماز ہی اس کی ٹوٹ جاتی تھی, قراءت ہی اس کی درست نہیں تھی اور معنی فاسد ہو جاتے تھے, نے پڑھا دی. اب یہ کہ اپنی نماز تو جو ہوئی سو ہوئی, پیچھے والوں کا بھی تو بوجھ اس پر آئے گا نا جتنے نے اس کے پیچھے نماز پڑھی, بہت سخت گناہگار ہو جائے گا ایسا شخص. اس لیے وہ امامت وہی کرے جو امامت کا حقدار ہو. حقدار وہ ہے کہ جو اس کے مسائل جانتا ہو. اپنے یہاں عالمی مدنی مرکز میں امامت کورس بھی کروایا جاتا ہے, امامت کورس کر لیجیے. بابا ملک بھر میں کئی مقامات پر, کئی مقامات پر امامت, سات مقامات تو غالباً میں نے سنے تھے جہاں امامت کورس ہو رہا ہے یا ہو رہا تھا. الحمدللہ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایسے اسلامی بھائی جو امامت کے حوالے سے اپنا کوئی ذہن رکھتے ہیں, وہ اپنے نگران کابینہ یا نگران کابینہ یا اراکین شورا وغیرہ سے رابطہ کریں تاکہ وہ مجلس جو ہے ہماری امامت کورس کی, یہ تقریباً سات مقامات آئے ہیں مجھے کہ جہاں پر یہ امامت کورس کی ترکیب ہے, تو وہ انشاءاللہ تعالی وہاں ان کا وہ جب تاریخ ان کو پتہ چل جائیں گی کس تاریخ کو امامت کو شروع ہو رہا ہے اور اس کی کیا کیا شرائط ہیں. ظاہر ہے ہر ایک اسلامی بھائی کو امامت کورس کے لیے نہیں لیا جاتا, اس کی بھی کچھ شرائط ہوتی ہیں, اس کا کچھ امتحان ہوتا ہے چھوٹا موٹا سا, تو وہ اس کی ترکیب بن جائے گی تو انشاءاللہ امامت کورس ہو جائے گا. اور امامت کورس کرنا چاہیے کئی اسلامی بھائیوں کو کہ امامت کورس ہو جائے گا تو اس سے ایک تو ایک مسجد کی امامت کی ترکیب بن جاتی ہے اور دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں ترقی کے بھی راستے مزید کھلتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. بابا ایک ذمہ دار نے اطلاع دی کہ 10 شوال المکرم سے امامت کورس کا سلسلہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ اور ملک کے 6 مزید مقامات پر شروع ہو رہا ہے. یہ ہونا چاہیے, اگر یہ اجازت دیتے ہوں اپنے مجلس والے تو ہر مبلغ کو امامت کورس کرنا چاہیے, کیونکہ یہ قافلے لے کر جاتے ہیں تو کئی جگہ اہل محبت امام ہوتے ہیں, وہ اصرار کرتے ہوں گے مبلغین سے آپ نماز پڑھا دیں آپ نماز پڑھا دیں, تو اب یہ کہ وہ مروت میں کھڑے بھی ہو جاتے ہوں گے یا یوں سمجھتے ہوں گے کہ میں تو امامت کر سکتا ہوں داڑھی جو رکھ لی ہے میں نے, تو یہ بھی سیکھ لیں تو ان کے لیے بھی جگہ جگہ جا کر امامتیں کرنا آسان ہو جائے گا. یہ عبد السمیع بھائی پاکستان مجلس کے جو ذمہ دار ہیں بابا یہ حاضر ہوئے ہیں. ارے اپا جان یہ الحمدللہ عز و جل 23 اگست یعنی کم و بیش یہ 9 یا 10 شوال المکرم بنے گی, اس سے پاکستان بھر میں بالخصوص باب المدینہ کراچی عالی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اور سردار آباد فیضان مدینہ مرکز الاولیاء جوہر ٹاؤن اسلام آباد G11 کشمیر کوٹلی میں انشاءاللہ عز و جل یہ ہمارے امامت کورس 126 دن کا ہے یہ شروع ہو رہا ہے. ان کی شرائط میں ہے کہ عمر کم از کم 22 سال ہو اور اردو لکھنا پڑھنا جانتا ہو, روانی کے ساتھ قرآن مجید پڑھ سکتا ہو, اگرچہ مخارج درست نہ ہو تو انشاءاللہ عز و جل امامت کورس کے ذریعے اس کے مخارج بھی درست کروائے جائیں گے اور اپنا اوریجنل شناختی کارڈ بھی اسلامی میں ساتھ لے کر آئیں. داڑھی بھی اس میں شرط ہے اور دوران کورس مدنی حلیہ یہ بھی مطلب پہننا ہوگا انشاءاللہ. تو اب اسلامی بھائیوں سے گزارش ہے کہ جہاں جہاں مطلب یہ اعلان سن رہے ہیں تو وہ برائے کرم امامت کورس میں بالخصوص شرکت فرمائیں, کیونکہ الحمدللہ عز و جل امامت کورس میں نہ صرف قرآن مجید درست طریقے سے پڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے بلکہ بالخصوص اس میں جو ہماری نماز ہے نماز درست کرائی جاتی ہے, خطبات رضویہ یہ زبانی یاد کروایا جاتا ہے, سورہ یاسین, سورہ ملک اور بھی قرآن مجید کی مختلف صورتیں ہیں جو نماز میں بالخصوص کام آتی ہیں, زبانی اور درست انداز سے یاد کروائی جاتی ہیں. اور پھر نماز کے ساتھ الحمدللہ عز و جل نماز کے مسائل, امامت کے مسائل, نماز کے اندر جو بالخصوص ہمیں قرآن مجید پڑھنے کے حوالے سے قرآن پاک کے مسائل اور خلیفہ بنانے کے مسائل, پاکی نپاکی کے مسائل اور پھر مدنی کام کرنے کا طریقہ, الحمدللہ عز و جل اس طرح اور بھی بے شمار مدنی کام ہیں جو امامت کورس میں سکھائے جاتے ہیں. اس میں بالخصوص میں سب اسلامی بھائی سے گزارش کروں گا کہ آج نیت کر لیں کہ انشاءاللہ 23 اگست سے جہاں جہاں جو مقامات کا اعلان ہوا ہم اس میں ضرور شرکت کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل جو ہے ایک بہترین چینل ہے جس نے اسلام کی تبلیغ کے لیے ایک ایسا احسن اقدام کیا ہے جس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے, اور خاص طور پر قائد امیر جو ہیں ان کے خدمات کو خراج تحسین ہم پیش کرتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ وہ اپنی محبت جو ہے لوگوں میں اسی طرح سے پھیلاتے رہیں گے. آپ محمد الیاس عطار قادری رضوی صاحبہ, ان کے بارے میں ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ جس خوبصورتی کے ساتھ وہ بات کرتے ہیں, جس خوبصورتی کے ساتھ وہ سوالوں کا جواب دیتے ہیں, وہ اپنی مثال آپ ہے. صلو علی الحبیب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اسرار بات کر رہا ہوں دیر کی سے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر ایک انسان وعدہ پورا نہ کر سکے, وعدہ کیا ہوا مجبوری میں, تو اس کو کیسے حل کیا جائے؟ اس کی توبہ کرے. اگر وعدہ اس طرح کا تھا جس میں کسی بندے کی حق تلفی ہوتی تھی تو اس کو بھی راضی کرے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اچھا ہاں, یہ توبہ تو ہر صورت میں واجب نہیں ہوگی, وعدہ مجبوری میں پورا نہیں کیا, یہ کہا شاید سوال ہوگا. اچھا اب تو مجبوری کی, جیسے کہ میں آپ کو وعدے کی تفصیل عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. سل وعدہ اس وقت وعدہ کہلاتا ہے کہ جب کہ وہ میں سمجھاتا ہی رہتا ہوں کہ میں, جیسے کہا آپ نے کہ میں چاند رات کو سفر کروں گا, پکی بات کرتا ہوں ضرور سفر کروں گا, لیکن اگر دل میں یہ ہے کہ وہ اگلے کو مروت میں کہہ رہا ہے یا اچھا لگانے کے لیے کہہ رہا ہے, اور دل میں بہرحال یہ ہے کہ میں ایسا نہیں کروں گا, وعدہ کرتے وقت دل میں یہ ہو کہ میں جو کہہ رہا ہوں یہ کروں گا نہیں, یہ ہے وعدہ خلافی اور یہ ہے گناہ. اگر واقعی چاند رات کو سفر کرنے کی نیت تھی اور اس نے نیت کے ساتھ کہا کہ میں ضرور سفر کروں گا, تو اب یہ وعدہ جو ہے نا, وعدہ تو ہوا لیکن بعد میں اس کا ارادہ بدل گیا, سستی آ گئی مثلا, تو کوئی گناہ نہیں اس پر, بلکہ اس نیت کا ثواب ملے گا جو اس نے سچے دل سے کہا تھا کہ اس وقت اس کے 100% ذہن تھا کہ میں نے سفر کرنا ہے, سستی تو بعد میں آئی نا, تو اب اس کو نیت کا ثواب ملے گا اور وعدہ خلافی کا گناہ نہیں ملے گا. اسی طرح کوئی مجبوری آ گئی تب بھی گناہ نہیں ملے گا, کوئی شرعی رکاوٹ آ گئی تب بھی گناہ نہیں ملے گا. اس کی مثال یہ دی ہے غالباً بہار شریعت یا فتح رضویہ شریف میں یا دونوں جگہ, کہ وعدہ کیا کہ میں یہاں تمہارا انتظار کروں گا, نماز کا وقت ہو گیا, نماز کے لیے جماعت کے لیے چلا جائے نماز کے لیے. اچھا یا وہاں کوئی گناہ کا کام شروع ہو گیا, مثال کے طور پر اب کھڑا انتظار کر رہا ہے کہ میں یہاں انتظار کروں گا تمہارا, اب وہ گانے بازے شروع ہو گئے, ناچ رنگ کی محفل جم گئی, کوئی گناہ شروع ہو گیا وہاں, تو اب وہاں سے جا سکتے ہیں. اگر جانا ہوگا, گناہ میں شرکت نہیں کرے گا اس کے انتظار میں. تو بہرحال یہ کہ وعدہ اگر مجبوری میں اس نے ایفا نہیں کیا اور وعدہ کرتے وقت اس کا ذہن تھا 100% کہ میں نے یہ کرنا ہے پورا, تو اب اس پر گناہ بھی نہیں ہے, توبہ بھی واجب نہیں ہے. پہلے جو جواب میں نے دیا وہ غلط تھا, وہ توجہ نہ رہی. البتہ اگر اس کی وجہ سے حق تلفی ہوئی ہے کسی صورت میں, تو وہ بندے کی حق تلفی کی اجازت نہیں ہے, وہ پورا کرنا پڑے گا. اس کی مثال کو بنتی ہے حق تلفی کی, کہ کئی ایسے وعدے ہوتے ہیں کہ جیسے کہ میں تمہیں فلاں دن اتنی رقم دے دوں گا, لیکن اب وہی ہے کہ بعد میں اس نے ارادہ بدل دیا یا تو وہاں بھی اس کو اس کا فائدہ تو ملے گا, حق تلفی نہیں کہلائے گی. اس میں کوئی مثال یاد نہیں آ رہی. بالفرض حق تلفی ہے اس میں بندے کی وعدہ پورا نہ کرنے میں, تو پھر وہ حق بندے کا ادا کرنا پڑے گا, وہ معاف نہیں ہو جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اچھا یہ بھی بتا دوں کہ گناہ کرنے کا وعدہ کیا تھا کہ ہم دونوں فلم دیکھنے چلیں گے, پکا وعدہ, میں قسم بھی کھا لی کہ فلم دیکھنے چلیں گے. تو اب اس کو ضروری ہے کہ وعدہ خلافی کرے اور قسم کا کفارہ دے, وہ قسم پوری کرنا گناہ ہے جو گناہ کی قسم کھائی. قسم اور اس کے کفارے کا بیان پر ایک رسالہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے, بہت مفید بہت مفید بہت مفید ہے, کہ لوگ بات بات میں قسمیں کھاتے رہتے ہیں اور بس وہ کفارے کا بھی ان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کب کفارہ ہے کب نہیں ہے. وہ ساری تفصیل اس رسالے میں آپ کو انشاءاللہ مل جائے گی, اور اتنی تفصیل ملے گی قدر سہل آسان انداز میں کہ شاید کسی اردو کتاب میں آپ کو نہ ملے. یہ رسالہ گھول کر پینے والا ہے, مکتبۃ المدینہ سے ضرور حاصل کریں. قسم اور اس کے قسم کے بارے میں مدنی پھول مفید ترین رسالوں میں سے یہ ایک رسالہ ہے. اردو میں انشاءاللہ آپ اس کو بہت آسان پائیں گے اور منفرد پائیں گے. خود میری نظر سے اس طرح کی کتاب قسم کے تعلق سے گزری نہیں ہے. بہار شریعت سے بھی اس میں کافی مواد لیا ہے, فتح رضویہ سے بھی فیض اٹھایا ہے, اس کو آسان کرنے کی بھی کوشش کی ہے. 42 صفحات کا یہ رسالہ بڑے سائز میں 13 روپیہ ہدیہ ہے اور جے بی سائز میں 6 روپیہ ہدیہ. یہ تو گھر گھر پہنچانا چاہیے, ہر ہر ہاتھ میں پہنچانے والا رسالہ ہے. ہے کوئی ترکیب بنتی ہے, پڑھا ہے کسی نے؟ پڑھا بھی ہوگا بازو نے, بہت تھوڑوں نے پڑھا ہے, سنا ہی شاید پہلی بار ہوگا. 6 روپیہ دیا اب جے بی سائز. بھائی یہ مواد جہاں سے لیا گیا ہے نا, اگر اس کا بھی حوالہ ہونا, ہو سکتا ہے کہ وہاں سے اسلام بھائی نے پڑھا ہو. بہار شریعت نیکی کی دعوت, نیکی کی دعوت میں بھی ہے یہ, تب اس میں یہ مواد جی آپ نے ڈالا ہوا ہے. نیکی کی دعوت میں پڑھا ہو کسی نے یہ باب, یہ قسم کا باب پڑھا ہے, پوری نیکی کی دعوت پڑھ لی ہوگی غالباً انہوں نے. بہرحال پھر بھی غالب اکثریت نے نہیں پڑھا, تو یہ خرید لیجئے ہدیے پر, صرف 6 روپیہ دو ہدیہ چھوٹی سائز کا. کون کون نیت، کوئی نیت وہی دل میں ہو تو، ورنہ نہیں، ٹھیک ہے نا، پکی نیت. ماشاءاللہ. یعنی کتنے تھوڑے ہاتھ ہو گئے، اس کا مطلب پہلے جب تک یہ مسائل میں بیان نہیں کرتا تھا دو دو ہاتھ جوش میں آ کے اٹھتے تھے. یہ پچھلے سارے گناہوں کی توبہ کرنی ہوگی، اگر غلط ہاتھ اٹھائے تھے تو کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، چپکے سے توبہ کرنی ہوگی. بہت دینے کے وعدہ، جھوٹ، دھوکا، کوئی بھسار سمجھتا ہی نہیں ہے، کرتے ہی رہتے ہیں لوگ، مطلب ہر لیکن بات پہ وعدے کرتے رہتے ہیں اور دل میں یہ ہوتا ہے کہ پورا نہیں کروں گا. بھائی وہ آپ اجتماع میں جمعرات کو آنا، ضرور آؤں گا، ضرور آؤں گا. ذہن میں ہوتا ہے کہ مولانا کو ضرور آؤں گا، نہیں کہوں گا تو یہ ٹلے گا نہیں، لیکن یہ بیچارے کو پتا نہیں کہ میں یہ کتنا بڑا گناہ کر رہا ہوں، کبیرہ گناہ کر رہا ہوں، وعدہ خلافی کر رہا ہوں. کبیرہ گناہ ہوگا یہ، وعدہ خلافی کبیرہ کی لسٹ میں تو پڑا ہے اس کو. بعض مکروہات تحریمہ کو بھی حرام کہتے ہیں جبکہ وہ ہے گناہ صغیرہ. سل جھوٹ میں یہ تفصیل ہے نا کہ جھوٹ مطلقا، یعنی کہ ویسے جھوٹ بولنا گناہ صغیرہ ہے، یعنی ایسا جھوٹ جس میں کسی کا نقصان نہ ہوتا، یہ فارمولا ذہن میں رکھ لیں، ایسا جھوٹ جس میں کسی کا نقصان نہ ہوتا ہو وہ گناہ صغیرہ یعنی چھوٹا گناہ ہے، اور ایسا جھوٹ جس میں کسی کا نقصان ہوتا وہ گناہ کبیرہ ہے یعنی بڑا گناہ. اچھا پھر یہ قاعدہ ذہن میں رکھ لیں تو سارے مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے اس معاملے میں، کہ گناہ صغیرہ یعنی چھوٹے گناہ کو ہلکا جان کر اگر کیا، گناہ صغیرہ چھوٹا گناہ، تو اب یہ اشد کبیرہ بن گیا، سخت یعنی کہ بہت سخت بڑا گناہ بن گیا. تو یوں وعدہ خلافی گناہ کبیرہ ہے، اس کی لسٹوں میں تو کبیرہ لکھا ہے، اس کو انہوں نے بھی کبائر میں لیا ہے اپنے جہنم میں لے جانے والے ابن حجر حتمی رحمتہ اللہ. تو آیا مطلقاً گناہ کبیرہ یا نہیں ہے، یہ میں وثوق کے ساتھ ابھی کہہ نہیں سکتا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا ہمارا نام محمد عزیز الحکیم قادری، ہم بولکالی تھی چٹوگرام میاں خان نگر مسجد مدد 30 دن ادا پہ آسچی. ہمارا پرشن ہوچے ندیر پانی انیک سمے بڑھ گئے نالار مدد ایسے راستہ گھاٹ ڈوبے جائے এবং এই পানি যদি শরীরে লাগে তার হুকুম কি? বাবা আমাদের সবার জন্য দোয়া করবেন এবং আমরা সবাই যেন দাওয়াত ইসলামের মধ্যে এক থাকতে পারি তার জন্য দোয়া করবেন. আমার ইসলামের ভাই বাবা কা দরবার মে এক সওয়াল কিয়া হে, সওয়াল কা খুলাসা ইয়ে হে কে নদী কা পানি কবি কবি ভর কর নালা মে আকে রাস্তা মে ভর জাতে হে, ওর ইয়ে পানি জিসিম মে লাগ যায় তো ইসকা কিয়া হুকুম হে? ইসতিগফার আমার ইসলামের ভাই ইসকা اہل عیال کے لیے دعا کیا التجا کیا ہے اور دعوت اسلامی میں استقامت کے لیے دعا کیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گندا نالا اگر ندی کے پانی میں مل گیا یا ندی گندے پانی کے نالے سے گزری تو یہ چونکہ بہتا پانی ہوتا ہے. اب اگر جو پانی کپڑے پہ آپ کے لگا ندی کا اس میں نجاست کی وجہ سے رنگ تبدیل ہوا ہو، بو تبدیل ہوئی ہو، یا اس کا ٹیسٹ ذائقہ تبدیل ہوا ہو، ان میں سے کوئی تغیر واقع ہوا، کوئی تبدیلی اگر پانی میں ہوئی ہے تو وہ پانی ناپاک ہے، اور اگر ان تینوں اوصاف میں سے کوئی چیز اس کی تبدیل نہیں ہوئی، پانی وہی نارمل نظر آ رہا ہے، اس میں نہ بدبو ہے نجاست کی، نہ نجاست کا ذائقہ ہے، نہ نجاست کا رنگ ہے، تو یہ پانی پاک ہے، اس لیے کہ یہ بہتا پانی ہے. یوں تو سمندر جو ہوتا نا اس میں شہر بھر کی گٹر کا پانی جا رہا ہوتا ہے، لیکن وہ سمندر کا پانی وہی کھارا پانی سمندر کا، اس میں کوئی نجاست کا اثر اس گٹر کے پانی کا نہیں آ رہا ہوتا، جبکہ وہ ہو ناپاک پانی، تو اس لیے وہ پانی بھی سمندر کا پاک ہوتا ہے. اب یہ ہے کہ جہاں سے وہ ناپاک پانی اس میں داخل ہوا اور وہ قریب کا پانی سمندر کا اور اس میں اس نجاست کا اثر دکھ رہا ہے، تب تو یہ اتنا پانی حصے کا ناپاک ہے. پھر یہ جب آگے بڑھا اور بالکل اب وہ اپنا وجود اس نے ختم کر دیا اور سمندر کے پانی میں ضم ہو گیا، مکس ہو گیا، اور اس میں اب کوئی نجاست کا اثر نہیں، تو اس کا یہ پانی بھی پاک ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ وبرکاتہ. جی میں ندیم عرض کر رہا تھا حیدرآباد سے. میرا سوال یہ تھا کہ رمضان کے حوالے سے کچھ بیٹھنے والے ہمارے ساتھ جو تھے ان میں سے ایک گانا گانے لگا، تو میں نے اسے ٹوک دیا کہ آپ رمضان کے احترام میں گانا نہ گائیں، تو وہ مجھے یہ کہنے لگے کہ ایسے تو بہت چیزوں کا احترام کرنا چاہیے، اگر ایسا ہو تو ہم گھر سے ہی نہ نکلیں روزہ رکھ کر. تو کیا میں غلط تھا اس موقع پہ؟ میں پوچھنا چاہوں گا اگر احترام میں بھی گانا گانا مناسب نہیں ہے. یہ میرا سوال تھا. آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ رمضان کے احترام میں مناسب نہیں ہے. اب اس کا مفہوم مخالف تو یہ بنے گا کہ ویسے چلے رمضان کے علاوہ، تو آپ کا یہ جملہ غلط تھا. گانا باجا رمضان شریف ہو، روزہ ہو، یا رات کا رمضان کا وقت ہو، یا سال کا کوئی وقت، گھڑی گھنٹہ ایسا نہیں جس میں گانے بجے کو ہم جائز قرار دے سکیں، تو صرف وہ نامناسب ہی نہیں ناجائز بھی ہے، گناہ بھی ہے. تو ایک تو یہ کہ آپ کا جو سمجھانا تھا اس سمجھانے میں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مطلقاً کہا جائے، جیسے کہ کوئی زور سے گانا بجا رہا ہے تو ہمیں تکلیف ہو رہی ہے تو ہم نے کہا کہ یار آواز آہستہ کرو، زور سے نہیں بجاؤ، تو یہ جملہ بھی غلط ہے کہ ہم نے اس کو بجانے کی اجازت دے دی کہ آہستہ بجاؤ، ہم نے اس کو ایک گناہ کی دعوت دے دی. یا تو ہم خاموش رہتے اور دل میں برا جانتے، یا اس سے یہ کہتے کہ گانا بند کر دو، آہستہ بجاؤ، اور تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے، باقی تم جو کرو کرو، مجھے تکلیف ہو رہی ہے. اپنی تکلیف کے لیے اس نے آہستہ بجانے کی اجازت دے دی. یہ عام ہے اس طرح کے معاملات. ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ اس کا جواب کہ یوں تو ہر چیز کا احترام کرتے رہیں گے تو گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے، یہ اس کی بے باکی ہے، اور اس کا جواب یہ غلط ہے، بہت غلط ہے. ہر چیز کا احترام کرنا ہی ہوگا جو قابل احترام ہے، بلکہ جو معظم دینی ہے اس کا احترام فرض ہوتا ہے. مثلا قرآن کریم ہے، اس کا احترام فرض ہے. مسجد ہے، یہ معظم دینی ہے، اس کا احترام فرض ہے، اور توہین کفر ہے. اس کی تفصیل کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب میں آپ پڑھ لیجیے. تو اس کا گانا سننے کا فعل جو ہے وہ اس کو روزے کی توہین نہیں کہیں گے کہ وہ روزے کی توہین کر رہا تھا. اب یہ سمجھایا تو اس نے یہ، اب یہ جو بکا اس کا کیا حکم ہوگا کہ اس نے مطلب ہے کہ احترام کا یہ کہنا کہ اب ہر چیز کا، یعنی بہت ساری چیزیں جو احترام کے قابل ہیں انکار نہیں کیا. ہاں یہ احترام کا انکار نہیں کیا اس نے معظم دینی کا جو سمجھ سکا ہوں میں. روزے کی توہین کرتا تو پھر حکم کفر ہوتا ہوں, بلکہ واقعی صحیح توہین تو پھر مرتد کر دے گی آدمی کو روزے کی. رمضان المبارک کی توہین کرے گا تو ظاہر کافر ہو جائے گا. یہ سب معظم دینی ہے, دینی طور پر یہ ایسے معاملات ہیں جن کی تعظیم فرض ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارا نام منظور احمد اتاری ہے. بابا جی میں فضان مدینہ احمد پر شرکیہ سے 30 دن کے اعتکاف کے لیے حاضر ہوں. جو والدین کی قبر پر بوسہ دینا کیسا ہے, اور بارش کی وجہ سے قبر گھر جائے تو اس کا کیا کرنا چاہیے؟ قبر کو بوسہ دینے میں علماء کا اختلاف ہے, اور اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس سے منع فرمایا ہے. اولیاء کرام کے مزارات کو چومنے سے منع فرمایا ہے, اس سے بچنا چاہیے. اور یہ تو بہت سخت فتنے کا دور ہے, اور ایسے نادان لوگ اب پھر رہے ہیں کہ قبر چومنے اور سجدہ کرنے میں فرق نہیں سمجھتے, یا جان بوجھ کر وہ ایسا کرتے ہیں اور اصل پیٹ میں درد کچھ اور ہوتا ہے. تو وہ قبر چومتا دیکھ کر بھولے بھالے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ سجدہ کر رہا ہے قبر کو, حالانکہ قبر کو چومنا سجدہ نہیں ہے. سجدہ اس طرح تھوڑی ہوتا ہے کہ قبر کو چوما یوں کر کے تو سجدہ ہو گیا, تو بچے کو چومتے ہیں اس کا کیا؟ قرآن کریم کو بھی تو چومتے ہی ہیں, سجدہ تو نہیں ہوا نہیں. بچے کو چوما تو سجدہ ہوا گیا. اچھا جھکے اس لیے سجدہ ہو گیا, تو مثال کے طور پہ آپ کا بچہ لیٹا ہوا ہے, پیار آیا اس پہ, تو آپ نے یوں جھک کے اس کا سجدہ, کہ ایک دم جھک کے وہ تو لیٹا ہوا ہے اور آپ نے اس کا بوسہ لے لیا, چوم لیا, کیا اس کو کوئی جاہل سے جاہل بھی سجدہ نہیں کہے گا؟ تو مزار کو چوما تو تھوڑا جھک کر چومے گا, مزار اٹھے گا تو نہیں. تو اس لیے یہ سجدہ نہیں ہو گیا. عموماً ماں کے قدموں کو بوسہ دیتے ہیں. ماں کو قدموں کو تو حدیث میں کہ ہاں یہ اچھا یاد دلائے کہ ماں کے قدم چومنا ایسا ہے جیسے جنت کی چوکھٹ چومی, نے جنت کے دروازہ چوما ماں کا قدم. تو کیا ماں کا قدم کھینچ کر اوپر تک لاؤ گے پھر چومو گے؟ ارے جھکے بھی اگر چومنا ممکن نہیں, بلکہ اگر کسی کا ہاتھ بھی چومتے ہیں علماء کا بزرگوں کا تو اس میں بھی تو جھک نہ پایا گیا نا. جھکے بھی اگر تو ہاتھ کھینچ کر چومنا تو یہ تو بے ادبی ہے, نہ اس کا عرف ہے, بلکہ وہ جھک کر ہی چومے گا. تو یہ صرف جھکنا تو سجدہ تو نہیں ہو گیا. تو یہ قبر کا چومنا مزار کا چومنا اس سے بچنا ہی چاہیے. کہ اعلی حضرت نے تو منع فرمایا, لیکن اعلی حضرت نے اس کو کوئی حرام قرار نہیں دیا. تو جو لوگ اس کو سجدہ کہتے ہیں وہ شریعت پر تہمت باندھتے ہیں, اور شریعت پر تہمت باندھنا حرام ہے, کیونکہ اللہ رسول نے اس کو حرام نہیں کہا, شریعت نے اس کو حرام نہیں کہا, شریعت نے اس کو شرک نہیں کہا, شریعت نے اس کو کفر نہیں کہا, شریعت نے اس کو سجدہ نہیں کہا. تو جو اس کو سجدہ کہتا ہے توبہ اس پر واجب ہے کہ توبہ کرے, اس نے شریعت کا خون کیا اور ایسا نہیں کہنا چاہیے. بابا جو لوگ سجدہ واقعی کرتے ہیں جا کر ان کے لیے کیا حکم ہوگا؟ میں نے آج تک یار نہیں دیکھا کہ بولتے کہ مزاروں کو لوگ سجدہ کرتے ہیں. یہ زمین ضرور چومتے دیکھا ہے میں نے, چوکھٹ جا کے چومتے ہیں. چوکھٹ چومنا تو جائز ہے, لیکن عوام کے سامنے چوکھٹ ہی نہ دروازہ بھی نہ چومے, نیچے جھک کر نہیں ہے, ویسے ہی دروازہ یوں بند پڑا ہے یا کھلا ہے, یوں کسی نے دروازہ یوں کر کے چوم لیا, تو اس کا تو کہیں منع پڑا نہیں ہے میں نے, اور بظاہر بھی کوئی منع کی وجہ نظر نہیں آ رہی. تو مزار شریف کے دروازے میں داخل ہوتے ہی کچھ لوگ جو نا بالکل سجدے کی طرح جا کر زمین چومتے, سجدے کی طرح سے وہ چوکھٹ چومتے ہیں نا, وہ نچلا حصہ یہ نہ چوما جائے. زمین ادب چومنے سے تو منع کیا ہے باہر شریعت میں بھی ہے کہ وہ کسی بزرگ کے سامنے زمین چوبنا غالباً حرام لکھا ہے نا, کسی بزرگ کے سامنے زمین چومنا یہ حرام, لیکن یہ زمین چومنا ہے, سجدہ اب بھی یہ نہیں ہے, سجدہ اور چیز ہے, زمین چومنا اور چیز ہے. تو اب یہ کہ اگر کوئی زمین چومتا ہے تو اس کو بھی توبہ کرنی ہوگی, اور ذرا اس سے تو بچنا ہی پڑے گا کہ یہ حرام ہے. سجدہ اب بھی یہ نہیں ہے, کفر و شرک اب بھی یہ نہیں ہے. تو اس کو تو آپ مطلب کہ جہالت کہہ دیں گے نا, جاہل آدمی کرتے ہیں, عام آدمی جاہل ہے, اس نے جا کے یہ حرکت کر لی ہے, تو نہ کہ اس کو پکڑ کر اس کا ڈھول بجانے کے بجائے, اگر درد اگر امت کا درد ہے تو آدمی بیٹھ کر تسلی کے ساتھ اس کو باہر شریعت کی یا چند ایسے فک کی اور دو چار باتیں بتائیں نیکی کی دعوت دے, اور پھر مزار شریف پر مل کر با ادب حاضری کی کو صورت بن جائے کہ چل اپنے مل کر مزار شریف پر حاضری دیتے ہیں اور مزار شریف پر جا کر ہم مل کر دعا کرتے ہیں, تو جو غلط ہے وہ غلط ہے, جو صحیح ہے وہ صحیح ہے. ایسا جو کہتے ہیں ان کے پیٹ میں درد کچھ اور ہوتا ہے, ان کی مطلب کیفیت یہ ہوتی کہ یہ سمجھائیں گے نا کسی کو الٹا مطلب آدمی ان کے خلاف ہوگا, یار یہ میرے کو غلط سمجھا رہا ہے, چاہے یوں بولا یوں بھی نہیں کرو یوں بھی نہیں کرو, تو یہ بھی کرنا چاہیے یہ بھی کرنا چاہیے. یہ جب بھی میرے کو مانا یہ ہوتے ایسے ہیں, ان کی یعنی کہ یہ ایسے مریض ہوتے ہیں جیسے کہ بعض مریض پہچانے جاتے ہیں کہ اس کو مرض کون سا ہے, اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کو کینسر کا مرض ہے. جب آخری اسٹیج آتا ہے نا کسی کا تو اس میں علامات بعض ایسی پائی جاتی ہے کہ عام آدمی بھی تھوڑی بہت شدبود ہو نا اندازہ ہو جاتا ہے کہ بےچارے کو کینسر ہو گیا ہے, ڈاکٹر نے والے اس سے چھپایا ہے اس کو نہیں پتا, لیکن بعض اوقات آدمی کو اندازہ ہو جاتا ہے. اسی طرح مطلب یہ کہ یہ پہچانے جاتے ہیں. اب جیسے ہم ڈنکے کی چوٹ کہتے ہیں کہ زمین نہ چومو قبر کو نہ چومو, ہماری مخالفت کوئی نہیں کرے گا, کرے گا تو اس کا دوسرا انداز ہوگا کرنے کا, لیکن ہمیں یہ نہیں کہے گا کہ یار اس کے پیٹ میں درد ہے, یہ اولیاء کرام کا مخالف ہے, یہ نہیں کہے گا کہ ہماری پہچان ہی فیضان اولیاء کے نعرے لگانے والوں میں سے, ہم تو ہی ولیوں کے ماننے والے. تو جو اس طرح کے مریض ہوتے ہیں نا ان کو پہلے اپنے مرض کا علاج کرنا چاہیے, پھر دوسروں کا علاج کرنے وہ نکلیں گے تو کر پائیں گے. پہلے ہم سے ہاتھ ملائیں, پھر آپ کے ہاتھ میں انشاءاللہ آپ کا ہاتھ دست شفا بنے گا, پھر جا کر آپ کسی کو سمجھانا تو اس کی سمجھ میں آئے گا, فی الحال سمجھ میں نہیں آئے گا کیونکہ آپ کے پیٹ میں کوئی چور چھپا ہوا ہوتا ہے. کہ آپ ولیوں کے مزاروں سے دور کرتے ہیں, آپ بولتے ہیں کہ ولیوں کے مزاروں پر حاضری کے آداب سکھائے, تو وہ تو ہم لوگ سکھائیں گے الحمدللہ, اس طرح کا آدمی تھوڑی سکھائے گا, وہ تو دور کرنا چاہتا ہے اور اس کو بہانہ ملتا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ جذبات میں آ کر نہ دروازے چومو نہ مزارات چومنے کے لیے ان علماء کے دلائل لو جو جائز کہتے ہیں, میں چومو ہی مت. اب ایسے انداز اختیار مت کرو, چادر بھی مت چومو, کہ یہ آپ کا یہ انداز چاہے جائز بھی ہو دشمن اس سے فائدہ اٹھا کر اس کو سجدہ کہہ کر پھر بعض اوقات گستاخ اولیاء بنا دیتا ہے, گستاخ رسول بنا دیتا ہے. اس لیے اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. الحمدللہ زائرین کی رہنمائی کے لیے دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے مجلس مزارات اولیاء, جو الحمدللہ مزارات پر جا کر ایسے زائرین جن کو یہ علم نہیں ہوتا ان کو باقاعدہ یہ سکھایا جاتا ہے کہ کس طرح اولیاء کرام کی بارگاہ میں حاضری دی جائے. دعوت اسلامی نے الحمدللہ یہ شعبہ قائم کیا اور اب آرا سے بزرگان دین پر وہاں ہمارے مکاتب لگائے جاتے ہیں, اور یہ جو جہالت ہے الحمدللہ اس کے خلاف بھی دعوت اسلامی یہ علم دین کی راہ جو ہے علم دین کے مدنی پھول ان زائرین تک بھی پہنچا رہی ہے الحمدللہ. صلو علی الحبیب. ہے کوئی غیبت کے خلاف نعرہ لگانے والا؟ آواز نہیں نکل رہی یار. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, محمد الرسول اللہ, محمد الرسول اللہ. جاری رہے گا, جاری رہے گا فیضان مدارات اولیاء. فیضان مدارات اولیاء. اچھا یہ علماء کے سامنے زمین چومنا یہ تو حرام, بارش میں لکھا ہے بزرگوں کے سامنے چومنے کا, اب مزارات کے سامنے زمین چومنا, اب اس کا دیکھ رہے ہیں کہ واقعی یعنی کہ مزار کے سامنے زمین چومنا بھی حرام ہے یا نہیں. یہ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب صفحہ نمبر 604. سوال, مزار کے سامنے زمین چوم سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب, نہیں چوم سکتے. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فتاوی رضویہ جلد 22 صفحہ 474 پر فرماتے ہیں, مزارات کو سجدہ یا ان کے سامنے زمین چومنا حرام, اور حد رکوع تک جھکنا ممنوع. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 312 صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت حصہ 16 صفحہ 115 پر صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں, عالم یا کسی بڑے کے سامنے زمین کو بوسہ دینا حرام ہے. جس نے ایسا کیا اور جو اس پر راضی ہوا دونوں گناہگار ہیں. مزید فرماتے ہیں, بعض لوگ سلام کرتے وقت جھک جاتے ہیں, یہ جھکنا اگر حد رکوع تک ہو تو حرام ہے اور اس سے کم ہو تو مکروہ, اس سے کم ہو تو مکروہ ہے. یہ بہار شریعت حصہ 16 صفحہ 107 پر یہ سلام کے لیے جھکنے کا مسئلہ یہ میں نے بیان کیا, اور بہار شریعت حصہ 3 صفحہ 81 پر ہے, حضرت صدر الشریعہ رکوع کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں, اتنا جھکنا کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنوں تک پہنچ جائیں, یہ رکوع کا ادنا درجہ ہے, اور پورا یہ کہ پیٹھ سیدھی بچھا دے. جب ظاہری یا اب بہار شریعت کا جزیہ تو بچھا دے تک ختم ہوا, بعد میں یہ جب ظاہری زندوں کے لیے یہ احکام آتے ہیں تو مزارات کے معاملات میں مزید محتاط رہنا ہوگا, کہ اس کے نقصانات میں سے یہ بھی ہے کہ شیطان بھولے بھالے مسلمانوں کو وسوسے ڈال کر اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام کے مزارات اور اہل سنت کے معمولات سے دور کرنے کی مضمون کوششیں کرے گا. ان مسائل کی تفصیلی معلومات کے لیے فتح رضویہ جلد 22 میں سے رسالہ الزبدۃ الزکیہ لتحریم سجود التحیہ کا مطالعہ کیجئے. ہم کو اے عطار سارے اولیاء سے پیار ہے, ہم کو اے عطار سارے اولیاء سے پیار ہے, انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے, انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے. فیضان مزارات اولیاء. پاپا آج کچھ لمحے کے بعد جب اثر ہم ادا کریں گے, یہ اثر اشرے احمد 1434 سے ہجری کی آخری اثر ہوگی ہمارا, اور یوں یہ اشرہ ہم سے آج غروب آفتاب پر رخصت ہو جائے گا. ہم نے پھر سے بپا یہ اشرہ کوتاہی میں گزار دیا ہے, وہ عادتیں جسے لے کر ہم آئے, بڑے جذبے تھے ہمارے, لیکن دس روزے گزر گئے, حالات بہتر ہونے کے بجائے بدتر ہوتی چلی جاتی ہے. کاش یہ اشرہ رحمت جو ہم سے اب کچھ ہی لمحوں کے بعد رخصت ہو جائے گا, کاش یہ اشرہ رحمت ہم سے راضی ہو کر روانہ, اور ہمارا شمار اس اشرہ رحمت کے سب کے اس فہرست میں آ جائے جس کی اللہ تعالیٰ نے مغفرت کر دی ہو. ہمیں معلوم نہیں کرتوت ایسے ہے کہ اس ذہن کہیں جمتا نہیں ہے. رب کی رحمت, رب کی کرم نوازی ہوگی, لیکن غفلت کی چادر چاک نہیں ہو رہی, تبدیلی نہیں آ رہی ہے. افسوس, قرآن کی تلاوت کرنے والوں نے بھائی جانے کتنی کتنی تلاوتیں کر رہی ہوگی, جنہوں نے پڑھا کہ نفل کا ثواب فرضوں کے برابر ہے, نہ جانے کتنے نفل پڑھ لیے ہوں گے, اتنی عبادتیں ریاضتیں کرتے ہوں گے, پڑھے رہتے ہوں گے اپنے رب کے حضور, کب ملتا ہے کب ملتا ہے. عبادت میں لگتا نہیں دل ہمارا, عبادت میں لگتا نہیں دل ہمارا, ہے اسی میں بدمست ہم یا الہی, ہے اسی میں بدمست ہم یا الہی, میرے سر پہ سیا کا بارا مولا, میرے سر پہ سیا کا بارا مولا, بڑا جاتا ہے دم بدم یا الہی, بڑا جاتا ہے دم بدم یا الہی, زمین بوجھ سے میرے پھٹتی نہیں ہے, زمین بوجھ سے میرے پھٹتی نہیں ہے, زمین بوجھ سے میرے پھٹتی نہیں ہے, یہ تیرا ہی تو ہے کرم یا الہی, یہ تیرا ہی تو ہے کرم یا الہی, حقوق العباد ہوگا میرا کیا, حقوق العباد ہوگا میرا کیا, کرم مجھ پہ کر دے کرم یا الہی, کرم مجھ پہ کر دے کرم یا الہی, کرم مجھ پہ کر دے کرم یا الہی, بڑی کوشش کی گناہ چھوڑنے کی, بڑی کوشش کی گناہ چھوڑنے کی, رہے آہ ناکام ہم یا الہی, رہے آہ ناکام ہم یا الہی, مجھے نار دوزخ سے ڈر لگ رہا ہے, مجھے نار دوزخ سے ڈر لگ رہا ہے, تو مجھے پوچھنا تم پر کرم یا الہی ہو مجھنا تم پر کرم یا الہی جو ناراض تو ہو گیا تو کہیں کا جو ناراض تو ہو گیا تو کہیں کا رہوں گا نہ تیری قسم یا الہی رہوں گا نہ تیری قسم یا الہی رہوں گا نہ تیری قسم یا الہی جو ناراض تو ہو گیا تو کہیں کا جو ناراض تو ہو گیا تو کہیں کا رہوں گا نہ تیری قسم یا الہی رہوں گا نہ تیری قسم یا الہی رہوں گا نہ تیری قسم یا الہی خدا یا برے خاتمے سے بچانا خدا یا برے خاتمے سے بچانا پڑھوں کلمہ جب نکلے دم یا الہی پڑھوں کلمہ جب نکلے دم یا الہی پڑھوں کلمہ جب نکلے دم یا الہی صدا کے لیے ہو جا راضی خدا یا صدا کے لیے ہو جا راضی خدا یا ہمیشہ لطف و کرم یا الہی ہمیشہ لطف و کرم یا الہی ہمیشہ لطف و کرم یا الہی رحمت رخصت ہو رہا ہے تو صدا کے لیے راضی ہو جاتا صدا کے لیے ہو جا راضی خدا یا صدا کے لیے ہو جا راضی خدا یا ہمیشہ لطف و کرم یا الہی ہمیشہ لطف و کرم یا الہی ہمیشہ لطف و کرم یا تلے میرے آبا میزان پہ جس دم تلے میرے آبا میزان پہ جس دم پڑے کی نہ کم یا الہی پڑے کی نہ کم یا الہی پڑے دن کی نہ کم یا الہی تو عطار کعبے سبب بخش مولا تو عطار کعبے سبب بخش مولا کرم کر کرم کر کرم یا الہی کرم کر کرم کر کرم یا الہی مجھے بخش دے کر کرم یا الہی مجھے بخش دے کر کرم یا الہی بخش دے کر کرم یا الہی مجھے بخش دے کر وعلى آلك وصحابك يا رب. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي بعثته واجعلنا في شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد حسن ہے، میں اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں. میرے آپ کی بارگاہ میں سوال ہے کہ اکثر لوگ فرض نماز پڑھ کر اس جگہ سے ہٹ جاتے ہیں اور دوسری جگہ جا کر پڑھتے ہیں، اور نمازیوں کے آگے سے گزر کر دوسری جگہ جا کر نماز پڑھتے ہیں، ایسا کرنا کیسا؟ اور ہماری رہنمائی فرمائے، ایمان کی سلامتی کے لیے دعا فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نماز کی جماعت جب ختم ہو جائے تو منتشر ہونا تو مطلوب ہے، اچھی چیز ہے، تاکہ بعد میں آنے والوں کو پتہ نہ چلے، بعد میں آنے والوں کو تشویش نہ ہو یا یہ غلط فہمی نہ ہو کہ ابھی جماعت جاری ہے. جب الگ الگ رکوع سجدے کرتے دیکھے گا تو سمجھ تو جائے گا، لیکن شروع میں سمجھ نہیں آئے گی، تو اس لیے وہ الگ الگ ہو جائے. اور اگر یہ نیت کر لے تو بھی، اگرچہ لکھا نہیں ہے لیکن حدیثوں میں جو ہے نا کہ زمین کا ٹکڑا گواہی دے گا اور فخر کرے گا، تو یہ بھی اگر نیت کر لیں کہ میں اس لیے بھی جگہ بدل رہا ہوں کہ اب اس جگہ کو میں اپنی نماز کا گواہ بناؤں گا، تو انشاءاللہ اس کا بھی ثواب ملے اس نیت کا بھی. البتہ اس میں یہ ضروری ہے کہ کسی کے آگے سے نہ گزرے، کہ یہ گناہ ہے. کسی کے چہرے کے بالکل سیدھ میں اپنے چہرہ نہ کرے، کہ یہ بھی گناہ ہے. جب کہ جو نماز پڑھ رہا ہے اس نمازی کے آگے سے نہ گزرے، کہ یہ گناہ. اور نماز پڑھنے والے کے چہرے کے سامنے اپنا چہرہ سیدھ میں اس کی نہ کرے، کہ یہ بھی گناہ. اور اسی طرح کسی کو ایزا بھی نہ دے کہ اس کو لات پڑ گئی، اس کو کونی لگ گئی، یہ بھی نہ کرے. اگر جگہ نہیں ہے نکلنے کی تو کوئی بات نہیں، وہیں پڑھ لے، کوئی گناہ نہیں ہے، فرض و واجب نہیں ہے باہر جانا، اچھا کام ہے، ثواب ہے، اچھی نیت سے پیچھے جائے گا. یہاں ثواب کی نیت تو خدا جانے کون کرتا ہوگا، عادت پڑ گئی ہے، مزہ نہیں آتا یا دل اکتا جاتا ہے تو وہ سب سے نکلتے ہیں، ادھر ادھر جا کے پڑھتے ہیں. یہ نیت ہو کہ شریعت کو یہ کام پسند ہے کہ تاکہ آنے والے کو جماعت کا اشتباہ نہ ہو، کہ جماعت ہو رہی ہے اس کو، یعنی کہ وہم نہ ہو. تو اس نیت سے نکلیں گے تو ثواب ملے گا. پھر وہ زمین کے دوسرے حصے کو میں اب گواہ کرنے جا رہا ہوں، یہ نیت کرے گا، اس کو گواہ کرنے کی نیت سے دوسرے حصے پر نماز پڑھے گا، بھائی سنت یہاں پڑھی، پھر تھوڑا سرک گیا، جگہ ہے گنجائش کہ ابھی اس حصے کو میں گواہ کر رہا ہوں، اس لیے میں یہاں نماز پڑھ رہا ہوں، اس کا بھی ان شاء اللہ ثواب ملے گا. تو انما الاعمال بالنیات، کسی کو ایزا نہیں ہونی چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. وہ معتکف نے ایک سوال کا وہ حصہ رہ گیا تھا جواب کہ قبر بارش میں اگر بیٹھ گئی تو کیا کرے, اگر بارش میں قبر بیٹھ گئی تو اس کو کھولنے کی اجازت نہیں ہے بلکہ اسی پر مٹی ڈال دے اور اس کو چاہے تو وہ کوہان نما قبر کی طرح بنا لے. اب صرف بیٹھی ہے, کھلی تو ہے نہیں, تو اگر یوں بھی چھوڑ دے تو اس کا کچھ پڑا نہیں ہے. کھل جائے قبر تو یہ پڑا ہے کہ اس کو بھر دے, ہے نا. بیٹھ گئی تو اب اس کو یوں ہی چھوڑ دے تو بھی حرج نہیں ہے, بنانے کی ہے کوئی روایت. یعنی اگر قبر پتا چلتی ہی کہ قبر ہے یہ تو ٹھیک ہے, ورنہ ایسی نشانی رکھنا ہوگی جس سے قبر معلوم ہو اس میں. یعنی بیٹھ گئی اس طریقے سے کہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ قبر رہ گئی ہے, تو اب وہاں سے لوگ گزریں گے تو پاؤں رہے گا, پتہ نہیں چلے گا اس کو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. عالمی مدنی مرکز صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلوا على الحبيب. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں عصر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے.